Statistikk blir i større og større grad benyttet for å underbygge alle slags påstander her i dette landet, men kan man egentlig stole på alle disse statistikkene? Vi har rettet dette spørsmålet til administrerende statist ved Statistisk sentralbyrå, Hilmar Anket. Ja, det stemmer. Tidligere var spørsmålet, hva kvadratroten til alt ondt? Men nå dette rettet til meg, som de selv sa. Ja, nettopp. Kan man da stole på denne statistikken, var spørsmålet? Ja, ubetinget. Vi har faktisk en statistikk her som viser at 100% av Norges befolkning stoler på statistikk. Er det den statistikken de har der? Ja, det er den. Ja, men den viser jo at bare 75% stoler på statistikk. Ja, de ser på det øverste tallet der, ikke sant? Ja. Ja, vi var ikke fornøyd med det, så vi gikk videre. Det viste seg nemlig at av de 25% som ikke trodde på statistikk, stolte 62% på 50% av all statistikk. På de resterende 50% stolte 77% av menn på 33% av statistikken, dersom den dreide seg om politikk. Hele 90% av de 40% kvinner av de 25% som ikke stolte på statistikk, stolte på statistikken dersom den var opptilt etter alder og kjønn, og minst 43% av menn var imot. Nå viste det seg i midlertid at over 47% av mennene var for, og dermed blir det hele 57% av kvinnene for som var imot. Av 87% menn over 40 år som var for, var hele 22% kvinner, mens av resten av kvinnene var det bare 3% menn. Legger man disse 3% til de 22% kvinner, får man, når man regner med de 75% som var utgangspunktet, nøyaktig 100%. Og dette er altså 100% riktig? Vel, det vil si en viss feilmargin må også vi regne med, og ut fra statistiske beregninger har vi satt denne marginen til 2%. Antallet nordmenn som tror på statistikk er dermed enten 98 eller 102%, for å være helt nøyaktig.